पेज 161। श्री गणेशाय नमः। आदिकवि श्रीमद् वाल्मीकि महामुनि प्रणीत श्री योगवासिष्ठ महारामाय परमहंस श्रीमद् आनंद बोधेन्द्र सरस्वती प्रणीत श्री वासिष्ठ महारामायण तात्पर्य प्रकाशाख्य व्याख्यासित का हिंदी अनुवाद निर्वाण प्रकरण उत्तरार्थ 39वां सर्ग। प्रबुद्ध आत्मा में विश्रांत तत्वज्ञानी का जो स्वरूप रहता है उसका तथा जगत जिस रूप का रहता है उसका वर्णन। यदि तत्वज्ञ के ऊपर शास्त्रानुसरण का नियंत्रण रखा जाए तो उसमें शास्त्रानुसरण का संकल्प भी उठने लगेगा, ऐसी आशंका कर कहते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, जिसे संसार को क्षीण कर देने वाला सत्य अर्थ का स्वाभाविक प्रत्यक्ष हो गया है वह पुरुष शास्त्रीय व्यवहार में भी संकल्प रहित होकर ही स्थित रहता है, क्योंकि तत्त्व व्यवहारों को अपनी आत्मा समझकर वह ज्ञानवान संकल्प को पृथक जानता ही नहीं। ज्ञान के बिना तो किसी का अस्तित्व माना नहीं जा सकता। आत्म संकल्पाभास असत ही है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार। ज्ञानवान संकल्प नहीं जानता, इस उक्ति का विवरण करने के लिए तत्वदृष्टा में समस्त संकल्प का बीजभूत अहंताध्यास भी बाधित हो गया है, इससे भी उसको संकल्प नहीं उठता, यह कहते हैं। तत्वज्ञान के पहले किसी अनिर्वचनीय कारण से, अविद्या से, दर्पण में श्वास से उत्पन्न मलिनता के सदृश आत्मा में अहंता स्थित थी, परंतु वह तत्वज्ञानी में बिना कारण ही नाश को प्राप्त हो गई। बहुत अन्वेषण करने पर भी वह कहीं प्राप्त नहीं हो रही है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार दो वर्टिकल बार वर्टिकल बार बटा। दूसरी बात यह है कि कामना से संकल्प उठते रहते हैं, वह तो तत्वदर्शी में है नहीं, क्योंकि उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, यह कहते हैं। जिसके आवरण का स्वरूप क्षीण हो चुका है तथा जिसकी समस्त इच्छाएं नष्ट हो गई हैं, निर्तिशय आनंदामृत से पूर्ण स्वरूप वाला वह तत्ववेत्ता पुरुष केवल निर्तिशय आनंद स्वरूप की सत्ता से ही शोभित होता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार तीन वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जैसे एक वस्तु के लाभ से सब वस्तुओं का लाभ हो जाने से फिर लाभ योग्य वस्तु के लिए संकल्प नहीं होता, वैसे ही एक वस्तु के विज्ञान से सब वस्तुओं का विज्ञान हो जाने से ज्ञातव्य विषय में भ्रम आदि दोष रहते नहीं हैं, इससे भी तन्निमित्तक संकल्प तत्वज्ञ को नहीं होता, यह कहते हैं। जैसे पूर्ण चंद्र से आकाश जगमगाता रहता है वैसे ही सर्वविध आवरणों से रहित प्रकाश में बुद्धि वाले तथा समस्त संदेह रूप कुटिल अंधकारात्मक ओस के लिए वायुस्वरूप उक्त तत्वज्ञ से। पेज 162। 1882। श्री योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। एक सारा देश जगमगाता रहता है। वर्टिकल बार चार वर्टिकल बार वर्टिकल बार। संसार शून्य संदेह निर्मुक्त आत्म प्रकाश प्राप्त कर लेने वाला आवरणात्मक अज्ञान से शून्य तथा शरदाकाश के सदृश अत्यंत विशद तत्वज्ञ ज्ञेय रूप आत्मा ही है, यह श्रुतियों में जाना जाता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार पांच वर्टिकल बार वर्टिकल बार। संकल्प मुक्त पराधीनता से रहित भीतरी शीतलता से युक्त शांत तत्वदर्शी की प्रणाम। शुश्रुषा आदि द्वारा संगति करने से वह पुरुषों को ऐसे पवित्र निष्पाप कर देता है जैसे ब्रह्मलोक से आया हुआ पवन। छह वर्टिकल बार वर्टिकल बार। तत्वज्ञ संकल्प नहीं जानता, इस पूर्वोक्त अंश का स्पष्टीकरण करके अब तेनासदेव सह इस बचे अंश का स्पष्टीकरण करने के लिए असद वस्तु की प्राप्ति का स्वरूप बतलाते हैं। प्रत्येक पुरुष में जो सदरूप वस्तु के अज्ञान हैं उनके स्वभाव का वास्तविक स्वरूप स्वप्न ज्ञान और वंध्यापुत्र ज्ञान की तरह असत सृष्टि के ज्ञान को उत्पन्न कर देना ही है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार वर्टिकल बार, यह जगत तो वास्तव में असत ही है, परंतु उसकी जो उपलब्धि होती है यही सद आत्मस्वरूप के अज्ञान का असली स्वभाव है। आठ, स्वप्न ज्ञान और वंध्यापुत्र ज्ञान की तरह यह जो दृष्टांत दिया गया है इसकी समानता बताते हैं। असत्य रूप ही संसार अर्थ रहे यदि यह मान लिया जाए, तो इस पर प्रश्न यह है कि वह किससे उत्पन्न होगा, अर्थात क्या सत्य वस्तु से या असत्य वस्तु से। वर्टिकल बार पहला पक्ष तो युक्त नहीं, क्योंकि सत्य वस्तु कूटस्थ है, अतः उससे अर्थ की उत्पत्ति हो नहीं सकती। यदि असत्य वस्तु से मान लिया जाए, तो असत्य से जो असत्य की उत्पत्ति होगी वह भी असत्य ही होगी। इस स्थिति में उक्त अर्थ का आधार कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि सत्य कूटस्थ है और असत आश्रय नहीं है। इससे संसार के असत्य भूत होने से जब बंध और मोक्ष शब्द ही वंध्यापुत्र सदृश हैं, तब उनके अर्थों की सिद्धि की तो कथा ही क्या। वर्टिकल बार वर्टिकल बार नौ वर्टिकल बार वर्टिकल बार, भद्र, यह जगत ब्रह्म रूप से सत्य है, वह न तो उत्पन्न हुआ है, न भावना का विषय है और न किसी आधार में स्थित ही है। जगत को यदि ब्रह्म रूप से सत्य न माना जाए, तो न मैं ही सत्य ठहर सकता हूँ और न देखा गया यह जगत ही सत्य ठहर सकता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार दस वर्टिकल बार वर्टिकल बार, सतरूप वस्तु के अज्ञान का स्वभाव बतलाकर अब आत्मज्ञान में प्राप्त विश्रांति का जो असली चिन्ह है उसे बतलाते हैं। हम भाव आदि सृष्टि आदित्था दुहक आदि का ज्ञान न होना ही, यानी अहंभाव आदि की निर्विषय चैतन्य मात्र रूपता ही आत्मा के स्वभाव में प्राप्त हुई विश्रांति का असली चिन्ह है। 11. शाखा आदि प्रदेश से लेकर चंद्र प्रदेश तक के लाखों योजन पर्यंत विस्तृत प्रदेश में जब चक्षु के द्वारा चाक्षुष वृत्ति का चैतन्य क्षण भर में चला जाता है, तब मार्ग के बीच में व्याप्त चिति का अनावृत स्पंद शून्य वायु की तरह निष्क्रिय आकाश को जगमगाने वाला चिन्मय शांत लता विकास के सदृश सुंदर जो सभी प्राणियों के अनुभव से सिद्ध विश्व शून्य स्वभाव है, उस स्वभाव को तत्वज्ञ लोग जानते ही एक। पेज 163 श्री योग वासिष्ठ महारामायण सर्ग 39 है, उस स्वभाव में स्थित विवेकी का सृष्टि ज्ञान चूर चूर हो जाता है। 12. 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार, सुषुप्ति और स्वप्न में जैसे एक दूसरे की विषयता नहीं है, वैसे ही तुरीय में भी जागृत आदि की विषयता नहीं है, ऐसी संभावना की जा सकती है यह कहते हैं। सुषुप्ति में स्वप्न की बुद्धि नहीं है और स्वप्न में सुषुप्ति की बुद्धि नहीं है, यह जैसे सबको ज्ञात है, वैसे ही सृष्टि में मोक्ष बुद्धि और मोक्ष में सृष्टि बुद्धि नहीं है, यानी सुषुप्ति और स्वप्न की बुद्धि के सदृश सर्ग और मोक्ष की बुद्धि है, अर्थात तुरीय मोक्ष में चिति की सर्गादिविश्यता रह ही नहीं सकती। 15. सुषुप्ति आदि विभाग भी भ्रांतिमूलक ही है, इसलिए वह परमार्थ नहीं हो सकता यह कहते हैं। यह स्वप्न सुषुप्ति आदि विभाग भी भ्रांति का ही एक स्वभाव है, इसलिए न तो स्वप्न न सुषुप्ति न सृष्टि और न मुक्ति ही है, किंतु अशेष विभागों से शांत परब्रह्म ही असली तत्व है। 16. स्वप्नादि क्यों नहीं है, इस पर कहते हैं। एक एक जो भ्रांति है उसका असली स्वरूप असदात्मक ही है, विचार करने पर यदि उसका सीपी में चांदी के सदृश लाभ नहीं होता, तो स्वप्नादि असत्य पदार्थ कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार वर्टिकल बार, भ्रांति का अर्थ यद्यपि भ्रांति से भले ही न प्राप्त किया जा सकता हो, परंतु दूसरे किसी उपलम्भ से तो प्राप्त किया जा सकता है, इस पर कहते हैं, जो किसी काल में लब्ध नहीं होता वह है ही नहीं, इसलिए भ्रांति का तीनों काल में अस्तित्व नहीं है। भ्रांति का अर्थ भ्रांति भिन्न किसी अन्य उपलम्भ ज्ञान से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा उपलम्भ परमारूप ही होगा, परंतु वह किसी भ्रांति विषय अर्थ के साक्षी के स्वभाव को छोड़कर दूसरा नहीं हो सकता। 18 ऐसी स्थिति में खूब विचार करने पर अकेला साक्ष्य स्वभाव ही अपने में त्रिपुटी की कल्पना कर प्रकाशित होता है, दूसरा कुछ भी नहीं। यह कहते हैं, स्त्री के लिए उसका स्वभाव ही निरंतर उत्तम प्रेम का भाजन बनकर प्रकाशित होता है। इसी से एक ही वस्तु वह अनेक सी भासती है। इसलिए अनेक वादों से समर्थन ही क्या किया जाए। 19 उसको स्वभाव भिन्न मानना ही संसार रूप दोहक है, और कल्पनारहित अपनी आत्मा में स्थित रहना मोक्षरूप सुख है। यह कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, साक्ष्य स्वभाव से अतिरिक्त की कल्पना करने पर ही संसारात्मक महान दोहक है, और साक्ष्य स्वभाव में निरंतर स्थिति रखना मोक्षरूप सुख है। इसलिए आप अपनी बुद्धि से अपनी आत्मा में विचार कर जिसे अपना इष्ट समझें उसे ग्रहण करें। 21 इष्ट वस्तु के ग्रहण में उपाय क्या है? इस प्रश्न पर अध्यस्त संसार में आत्मरूपता का अवलोकन ही उपाय है। इस आशय से सृष्टि के आरंभ से ही सृष्टि और आत्मा की अभिन्न सत्ता बतलाते हैं। बाहर बड़ा जो वृक्ष दिखाई पड़ता है वह सूक्ष्मभूत बीज में है, ऐसा मानने में जैसे प्रत्यक्षता है। 1883 पेज 164 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 1884 युक्ति है। ठीक इसी तरह अमूर्तिमान शिवरूप आत्मा में भी मूर्त जगत है, ऐसा मानने में वेदादि शास्त्र और मुनियों की उक्ति है। 21 इस तरह प्रत्यगात्मा में विद्यमान आध्यात्मिक भावों की भी पृथक सत्ता नहीं है, इसका अपने में ही सब अनुभव करते हैं। यों कहते हैं, जैसे जल में विद्यमान जल रूप द्रवत्व है, वैसे ही परब्रह्म में विद्यमान बुद्धि अहंता आदि विषय जो हैं, वे सब आत्मरूप तथा चिदाकाश स्वरूप ही हैं। 22 जैसे अवयवी घटादि अपने सदृश यानी अपने अस्तित्व से अलग अस्तित्व न रखने वाले अवयवों से ही क्रिया करता है, वैसे ही स्वरूप भूत पृथ्वी आदि भूतों से ही यानी अपनी सत्ता से अलग सत्ता न रखने वाले भूतों से ही चिदाकाश यह सब कुछ करता है। वास्तव में तो वह सत और अकर्ता ही है। 23 वर्टिकल बार अर्थव्यवहार के सदृश शब्द प्रयोग आदि व्यवहार भी आत्मसत्ता से पृथक सत्ता न रखकर ही चेतनाधिष्ठित देह वाक आदि से होता है। यह कहते हैं, आए हम लोगों के शरीर जीभ आदि जड़ होने के कारण किसी तरह का व्यवहार करने के समर्थ नहीं हो सकते, इसलिए उनसे अहमादि अर्थों का प्रकाशक जो शब्द जीभ आदि के व्यापार से होगा वह चेतन से अधिष्ठित जीभ आदि से ही होगा। यह उस तरह मानना चाहिए जिस तरह नर्तकी के पैरों का संचालन एवं तालों के दृढ़ ज्ञाता वादक पुरुष से अधिष्ठित मृदंग आदि में से शब्द होता है। वर्टिकल बार 24 वर्टिकल बार उक्त रीति से संपूर्ण व्यवहार का चैतन्य के साथ अभिन्नता से जब निर्वाह किया जा सकता है तब वह अभेद आत्यंतिक ही मानना चाहिए। अविचार सिद्ध जड़तारूप भेद मानने से फायदा ही क्या। यह कहते हैं, जो यह आपाततः देखा जाता है वह विचार से उत्पन्न तत्वज्ञान से निरंतर के लिए अस्तित्व ही खो देता है। इसलिए जड़तारूप जो जगत का रूप है वह स्वरूप रहित है। इस स्थिति में ब्रह्मा आत्मा ही अपने स्वरूप में स्थित है, यही स्वरूपावस्थिति है। वर्टिकल बार 25 वर्टिकल बार असंसारी ब्रह्मा अपने स्वभाव में भले ही रहे, इससे संसारियों को क्या लाभ पहुंचा? इस तरह की आशंका कर उनकी पुरुषार्थ चिंता, वंध्या को अपने पुत्र के लिए राज्य प्राप्ति की चिंता करने के सदृश मिथ्या है। इस आशय से कहते हैं, जिनकी दृष्टि में जगत रूप स्वप्न भासता है, उन पुरुषों का एक दूसरे की भ्रांतिपूर्ण दृष्टि से भी जागृत और स्वप्न में तत्तत् स्वरूप में अस्तित्व रहता ही नहीं, और एक दूसरे के आत्मस्वरूप हुए हम लोगों में तो आकाश कुसुम के सदृश उनका सर्वथा अस्तित्व नहीं है। 26 वर्टिकल बार हम लोगों में ऐसे पुरुष और उनके व्यवहार जड़ अंश को लेकर तो आकाश पुष्प के सदृश हैं, और सच्चिद अंश को लेकर तो हम लोगों में ब्रह्म स्वभावता से विद्यमान हैं। यह कहते हैं, वायु के स्पंदन के सदृश अपने से अभिन्न उन्नोन स्वकीय व्यवहारों के साथ वे। पेज 165। श्री योगवासिष्ठ महारामायण, सर्ग 39। स्वप्न पुरुष हम में विद्यमान हैं, क्योंकि ऐसे पुरुष और उनके व्यवहार ये दोनों शांत परब्रह्मैक रूप ही हैं, और वह ब्रह्मा प्रत्यगात्म स्वभाव मुझ में है। 27 वर्टिकल बार दूसरा विशेष बतलाते हैं। 1885। जैसे स्वप्न वालों को स्वप्न सन्मय प्रतीत होता है, वैसे ही अज्ञानियों की दृष्टि से मेरी देह भी सन्मय प्रतीत होती है, परंतु ज्ञानियों की दृष्टि से वे उस प्रकार असद्रूप हैं जिस प्रकार सुषुप्तिस्थ पुरुष की दृष्टि में स्वप्न। 28 अनुग्रह उपदेश आदि जो मेरा व्यवहार उनके साथ होता है, वह मेरी दृष्टि में स्वस्वरूप में स्थित परब्रह्म स्वरूप ही हैं। वे जो कुछ देखते हैं उसे भले ही देखें, उनसे हमें किसी तरह के प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। 29 भद्र, मैं वशिष्ठादि भाव में नहीं हूँ, किंतु स्वस्वरूप से परब्रह्म परमात्मा में ही हूँ। आपके लिए यह वशिष्ठ आदि के आकार से व्यापक ब्रह्म सत्ता मानो उदित हुई है। यह मेरी वाणी आदि भी आपके लिए ब्रह्म सत्ता विवर्त रूप ही है, परंतु मेरी दृष्टि से तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं। 30 वर्टिकल बार सभी वस्तुओं में आनंदकर सात्मता के दर्शन से विरुद्ध दुहखादि पदार्थ भी जिसको अविरुद्ध प्रतीत होते हैं, ऐसे शुद्ध ब्रह्म स्वरूप तत्वज्ञानी के हृदय में न तो भोगों की इच्छा उठती है और न मोक्ष ही स्फुरित होता है। 31 मनुष्यों का बंधन से जो यह मुक्तिक्रम है, वह तो केवल अपने अधीन है, फिर भी मोह से अविरुद्ध निर्तिश्यानंदात्मा के अपरिज्ञान से ही यह संसार पीड़ा उत्पन्न हुई है। आश्चर्य है कि गौ के खुर में ही समुद्र का भ्रम हो रहा है। 32 वर्टिकल बार असत दुहखों के उपशम रूप तथा सुखरूप आत्मसाधन भूत मोक्ष में न तो धन उपकार कर सकते हैं और न मित्र एवं न क्रियाएं ही कुछ उपकार कर सकती हैं। 33 जैसे तेल का बिंदु जल में गिरकर नाना वर्णों के चक्र रूप में परिणत हो जाता है, वैसे ही विषयों के संकल्प में स्थित चिति तत्काल ही जगद रूप में परिणत हो जाती है। 34 ज्ञान से बाधित हुआ संसार तो स्वप्न की तरह स्मृति की एकमात्र लकीर बन जाता है। यह कहते हैं, जागृत काल में स्वप्न में भासित वृत्तांत की स्थिति जिस तरह की स्मृति रहती है, उसी तरह की स्थिति विवेकी को भी अज्ञान काल में भासित अहंकार के साथ समस्त जगत की ज्ञान दशा में होती है। 35 उक्त भूमिका के अभ्यास रूप योग से वह जगत जाल ऐसे क्षीणता को प्राप्त करता है जैसे कि फिर न अहंकार और न संसार ही उत्पन्न हो सकता है, केवल शांत ब्रह्मा ही अवशिष्ट रह जाता है। 36 वर्टिकल बार 1 तत्वदृष्टि से परीक्षा करने पर इस समय भी उसका विनाश और बाध जाना जा सकता है। इस आशय से कहते हैं, जब जब आत्मारूप सूर्य अपने पूर्ण प्रकाश रूप में स्थिति करता है, तब तब यह संसार रूप अंधकार बाधित हो जाता है उसका अस्तित्व रहने पर भी परिज्ञान नहीं होता। 37 पेज 166 1886 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध भोगांधकार की संसारांधकार की निवृत्ति हो जाने पर बुद्धि आदि कर्णों का दल अज्ञान रूप आवरण से एवं स्थूल अध्यास से भ्रांति से रहित बन जाता है तथा ब्रह्माकार वृत्ति से चमके हुए बोध से चमकीला बन जाता है। यही कारण है कि उस समय स्फुरण से दीप के प्रकाश के सदृश चारों ओर व्याप्त होकर ब्रह्मभूत होकर भासने लग जाता है। 38 39वां सर्ग समाप्त।